Witam bardzo, bardzo. Z tej strony Gregory P. i program Ku Pamięci, czyli muzyczne reminiscencje inżyniera Mamonia. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez, no, reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę? Witam serdecznie, Pirato Radio słuchaczy, a ponieważ zaczął nam się styczeń, dzisiaj rzecz będzie o takich jak my, o pirackich stacjach radiowych. Słuchajcie, morskie pirackie radia, które działały w latach 60. i 70., To byli prawdziwi piraci, którzy kombinowali, jak tu ominąć państwowe monopole radiowe, działając bez licencji i działając przede wszystkim w sposób niezależny od tego, jakie wytyczne płynęły z establishmentu i dzięki temu mogli puszczać to, co chcieli, a nie to, co mogli. Piraci radiowi przełomu lat 60. i 70. to były bardzo, bardzo pomysłowe skrzaty. Bardzo często działali bez wielkich środków finansowych, wykorzystywali to, co mieli akurat pod ręką. Przykłady można mnożyć. Nadajnik jednej z takich radiostacji pirackich był wymontowany z wojennego bombowca Halifaxa i zasilany z baterii akumulatorów samochodowych. Rury od rusztowania stanowiły anteny nadawcze. Bardzo często rozgłośnie, które były instalowane na morzu, korzystały ze starych statków, wręcz wraków prawie, że bardzo często pirackie stacje radiowe funkcjonowały na przerobionych okrętach wojennych, statkach rybackich, ale nawet też na platformach wojskowych, przeciwlotniczych, a czasem i na sztucznych wyspach. Czemu to miało służyć? No przede wszystkim te kilkanaście, a potem już kilkadziesiąt rozgłośni radiowych, które działały na przełomie od, powiedzmy, nie wiem, początku, końca tak naprawdę lat 50., 58, 9 rok do 65, 68 roku, to były stacje radiowe, które walczyły ze wspomnianym monopolem państwowym na emisję radiową. Aby obejść ten monopol, nadawano również z krajów o liberalnej jurysdykcji, na przykład tamtych czasów sięga historia Radia Luksemburg, no albo właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, z międzynarodowych wód morskich, z pływających studiów. Nie tylko muzyką pirackie radia pływające łamały konwenanse i standardy tamtych czasów. Radia pirackie także jako jedne z pierwszych wprowadziły do dziś znaną szybką formę programu, czyli tak zwane hity, szybkie, krótkie wiadomości, no i muzyczne dżingle. DJ-e i prezenterzy, którzy nadawali w tych stacjach radiowych, przebywali najczęściej na morzu kilka, nawet kilkanaście tygodni. Udając się na statek rozgłośnie lub wracając z niego, musieli oczywiście przejść kontrole graniczne. Niejednokrotnie podróżując w ten sposób przy bardzo złej pogodzie i wysokiej fali, wręcz ryzykowali życie, przeskakując pomiędzy statkiem a łodzią, którą do tego statku przypłynęli albo którą od tego statku odpływali. Bywało, że audycje były nagrywane na lądzie i dostarczane na statek już na taśmach magnetofonowych, niemniej jednak w większości przypadków DJ-e stacjonowali po prostu na morzu. Tam pracowali, tam żyli, tam spędzali czas. Ponieważ pomyślałem sobie, że świetną ilustracją do tego tematu będzie ścieżka dźwiękowa z filmu, który miał swoją premierę w 2009 roku, filmu The Boat That Rocked, czyli Radio na fali, według polskiego przekładu. To jest film właśnie o jednej z takich stacji radiowych, o życiu tej stacji i ścieżka dźwiękowa, która w tym filmie została użyta, no absolutnie zasługuje na przesłuchanie w całości. A ponieważ zasługuje na przesłuchanie w całości, więc audycja na temat pirackich stacji radiowych, takich jak Radio Pirat, będzie w dwóch częściach. Dzisiaj wysłuchamy pierwszej części ścieżki dźwiękowej do filmu The Boat That Rocked, a już za tydzień wysłuchamy drugiej części. W tej pierwszej części dominują tak fantastyczni wykonawcy jak The Kinks, The Turtles, The Who, Jeff Beck, The Trucks czy Beach Boysi. Absolutnie esencja muzyczna rock'n'rolla i muzyki przełomu lat 60. i 70., zahaczając niejednokrotnie jeszcze o końcówkę lat 50., zdecydowanie warta tego, żeby posłuchać, a ponieważ, jak już wspomniałem na początku, mamy styczeń, a wraz z styczniem przed nami nowy rok dla Radia Pirat, więc muzyka prosto z filmu o radiowych piratach. Zapraszam serdecznie, życzę miłego odbioru. Oh, no, I can't believe.

just take your glasses. surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and that I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. See for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. You took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Deceive me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Eiffel Tower and the Taj Mahal, nice to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. You see this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you

country and getting fat. Say everything is groovy when your tires are flat. And it's my whole silver lining. And away you go now, baby. I see your sun is shining, but I will make a fuss, though it's obvious. Flies are in your pea soup, baby. Money I gotta spend.

day, man. We're all friends, that's what I am. I'm her yesterday, man. We're all friends, that's what I am. That's what I am, her yesterday. Been a bad, bad boy. I'm not the man you think I am. I give you warning. You wake up and find me gone some sunny morning. Things that I said run through my head. I've been a bad, bad boy. My past is black, I'm coming back. I've been a bad, bad boy. In my time I've done a lot of things I'd better not remember. But you see such a change in me. I'm making you forget your resolution to run and hide from this confusion. You've got to face it, I'm a loser. I'm just a cloud when I'm down. And while you sleep, I softly weep. I've been a bad, bad boy. Here come the night, we'll be alright. I've been a bad, bad boy. Just hold my hand, I'll take you where the sun and moon are always shining. One fine day, you're gonna turn to me and see a silver lining. Yeah. I've been a bad, bad boy. I've been a bad, bad boy. Ooh, ooh, ooh, of mine cry.